pătrunderea într-o parte a clădirii în podul acesteia pentru limitarea propagării incendiului, de precizat faptul că nu au existat victime sau persoane surprinse de incendiu. 10 de avertizări nou casting de furtună au fost emise de ANM în acest weekend. Mai mulți tineri au făcut haz de necaz și s-au plimbat pe o stradă cu o saltea gonflabilă în orașul Târgu Jiu, inundat după o rupere de nori. Între timp, autoritățile reiau apelul ca șoferii să nu se aventureze pe Transfăgărășanu. Avalanșa de zăpadă care a antrenat în cădere și bolovane a surprins două autoturisme. Drumul este închis. A fost barieră pusă la Capra și cineva a forțat inelul de la lacăt, l-a rupt și apoi, bineînțeles, că s-a circulat. Și săptămâna aceasta, judecătorii Curții Constituționale trebuie să tranșeze conflictul dintre guvern și președinte și să decidă cine numește și revocă procurorii în România, ministrul justiției sau șeful statului. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustul, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Incendiu puternic la o școală din capitală, jumătate din acoperișul unității școlare numărul 124 din cartierul Rahova s-a prăbușit, intervenția pompierilor a fost îngreunată de mașinile parcate în zonă și de presiunea slabă a apei. Din acest motiv au fost mobilizate la fața locului 20 de autospeciale. Iuliana Ochi relatează. Incendiul a fost anunțat în jurul orei 3 dimineața de către locatarii din blocurile învecinate școlii. Pe la 3 jumate m-am sculat și am văzut lumină multă. Era lumină ca ziua. Flăcările s-au extins cu repeziciune și au cuprins structura de lemn a acoperișului. O parte din acesta s-a prăbușit, îngreunând intervenția pompierilor. Adrian Marin, purtător de cuvânt ISU București Ilfov. S-a reușit pătrunderea într-o parte a clădirii în podul acesteia pentru limitarea propagării incendiului. Exista un personal care asigura paza clădirii. Nu știu să vă spun dacă era în clădire în momentul respectiv sau de precizat faptul că nu au existat victime sau persoane surprinse de incendiu. Iar flăcările puternice nu au fost singura problemă a salvatorilor. Presiunea slabă a apei în zonă a determinat o mobilizare impresionantă. 20 de autospeciale de stingere, 3 autoscări, un echipaj de descarcerare și mai multe echipaje smurt au fost chemate la fața locului. A existat la un moment dat și pericolul ca incendiul să se extindă la sala de sport din apropiere. Pompierii au reușit însă să localizeze focul. Pentru moment nu se cunosc cauzele incendiului. Atenționări de inundații pentru râuri din vestul și sud-vestul țării au fost emise de hidrologi în urma ploilor abundente care au căzut în aceste zone. 10 de avertizări nou casting de furtună au fost emise de ANM în acest weekend în toată țara. O rupere de nori a inundat orașul Târgu Jiu, unde canalizarea nu a mai făcut față volumului mare de precipitații. Mai multe străzi au fost inundate. Mai mulți tineri au făcut haz de necaz și s-au plimbat pe o stradă cu o saltea trasă de un autoturism. 10 turiști, 9 adulți și un minor care au fost surprinși ieri după amiază de o ploaie torențială în timp ce se aflau cu bicicletele pe un traseu montan între Azuca și Comarnic au fost recuperați. O persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale. Între timp, autoritățile reiau apelul ca șoferii să nu se aventureze pe Transfăgărășan. O avalanșă de zăpadă care a antrenat în cădere și bolovani a surprins două autoturisme cu turiștii la bord în zona cabanei Căprioara, la 3 km de cota 2000. O femeie a fost rănită, iar un copil a suferit un atac de panică. Ion Sânduloiu de la Salva Montargeș spune că cineva a rupt bariera care era pusă la intrarea pe drum și care bloca accesul. Doamna a prezentat doar o amnezie, care după aia ușor a început să treacă pe măsură ce trecea timpul, așa că nu. Drumul este închis. Până când nu este securizat, cu ocazia asta poate înțeleg toți că drumul ca să fie deschis trebuie să fie securizat mai întâi. Și avea după aia să circule. Au rupt bariera, a fost barieră pusă la Capra și cineva a forțat inelul de la lacăt, l-a rupt și apoi, bineînțeles, că s-a circulat. Atunci când pleci la drum, trebuie să știi. Merg pe DN, indiferent cât e deschis sau nu e deschis. Când e vorba de Transfăgărășan, trebuie să se intereseze. Transfăgărășan rămâne închis între Piscu Negru și Bâlea Cascadă până la sfârșitul lunii iunie. Salvamontiștii atrag atenția și că viperele s-au înmulțit pe munte după ce a fost mușcat de un astfel de șarpe veninos în zona Obârșia Lotrului. Un cioban a ajuns în stare gravă la spitalul din Petroșani. Bărbatul rămâne internat la terapie intensivă. Marius Mitrache transmite. Bun găsit! Sabin Cornoiu, șeful salvamontului din Gorj, spune că bărbatul era cioban la o stână din zona Obârșia Lotrului, iar când echipa de salvare a ajuns la el, a constatat că era mușcat de ambele mâini de o viperă. Ca să ajungă la bărbat, membrii salvamont au fost ghidați prin GPS de cei din Sibiu, pentru că a trebuit să se ajungă undeva în zona Tâmpa Mare, din munții Lotrului, iar de acolo să se coboare urgent. Misiunea a fost extrem de dificilă, deoarece vremea este nefavorabilă și nu a permis zborul elicopterului. elicopterului. Victima a fost preluată și stabilizată, iar pe drum s-a făcut joncțiunea cu echipajul de pe salvare ce a venit de la Petroșani. Bărbatul a fost dus la unitatea de primire urgențe a spitalului din Petroșan pentru a-i se administra ser antiviperin. De la Petroșan, Marius Mitrache, Europa FM. Pe litoral, Salvamarii au recuperat câțiva turiști care au ignorat steagul roșu arborat la mal. Valurile au fost puternice ieri, iar apa mării rămâne deocamdată rece. Ascultați știrile Europa FM. Fostul viceprimar din comuna Prahovena, Albeș Paleologu, a fost arestat preventiv în urma unor percheziții care au avut loc într-o anchetă care viza furturi din tiruri. O parte din marfă ajungea în magazinele fostului edil, iar restul într-un depozit al Liceului Agricol din Valea Călugărească, unde era vândută la prețuri mult mai mici decât cele din marile lanțuri de magazine. Detalii aflăm de la corespondentul Europa FM, Diana Frâncu. Marian Paraschiv, fostul viceprimar al comunei Prahovene Albeș Paleologu, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de furt. Polițiștii prahoveni au stabilit că o parte din bunurile sustrase din tirurile care transportau marfă la supermarketurile din Prahova, Ilfov și București ajungeau în magazinele fostului viceprimar. Alături de acesta, în aceeași cauză, au mai fost reținuți alți 9 suspecți, o parte dintre ei fiind plasați ulterior de instanță în control judiciar, iar alții în arest la domiciliu. În această cauză au avut loc mai multe percheziții la domiciile persoanelor bănuite de furturi, dar și la Liceul Agricol din Valea Călugărească. Polițiștii au descoperit că o parte din marfa furată era depozitată într-o încăpere a liceului cu aprobarea laborantei și a contabilei unității școlare. După fiecare furt, localnicii erau chemați la liceu ca la magazin, de unde puteau cumpăra bunuri sustrase din tiruri, de la haine și alimente până la electrocasnice, la prețuri mult mai mici decât cele de la raft. Prejudiciul în acest dosar depășește suma de 200.000 de lei. În Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. Poliția ne recomandă să ne luăm cât mai multe măsuri de protecție atunci când folosim telefonul mobil, de asemenea să nu accesăm link-uri trimise pe e-mail care cer actualizarea datelor personale. Anca Grădinaru cu explicații. Poliția ne recomandă să instalăm pe telefonul mobil doar aplicațiile de care avem într-adevăr nevoie. Și asta numai după ce verificăm la ce date au acces aceste aplicații. Unele ne cer accesul la locația în care ne aflăm, contactele din agendă, apeluri și chiar la arhiva foto. Setați o parolă sau un pattern pe telefon și cod PIN pe cartelă. Trebuie să cunoașteți setările de securitate pentru telefon și să configurați dispozitivul de blocare automată, ne mai recomandă poliția. Nu în ultimul rând, periodic ar trebui să ne actualizăm softurile de securitate și să ne salvăm datele stocate în locuri sigure. Miercurea aceasta, pe 30 mai, începe cea mai mare ediție de până acum a târgului de carte Bookfest. Timp de 5 zile, târgul organizat la Romexpo le va oferi cititorilor sute de evenimente și 1.000.000 de cărți la prețuri reduse cu până la 80%. O ascultăm pe Ioana Dumitrescu. Mihai Mitrică, directorul executiv al Asociației Editorilor de Carte, spune la Europa FM că atât expozanții cât și vizitatorii vor avea la dispoziție la ediția din acest an spații mult mai ample decât în anii anteriori. Anul trecut, Bookfest a fost vizitat de aproximativ 100.000 de cititori. În jur de 1.000.000 de cărți vor fi la vânzare la această ediție a Salonului de Carte Bookfest în 2018, dar nu vânzarea este principalul motiv pentru care așteptăm oamenii, ci, cum să spun, dorința editorilor de a le arăta celor care mai sunt interesați în România de carte, cât de bogată este oferta editorială. Statele Unite ale Americii sunt invitatul de onoare la Bookfest-ul din acest an. Standul Statelor Unite va fi deschis miercuri la ora 13, iar a doua zi, pe 31 mai, va avea loc un eveniment dedicat scriitorului de origine română Matei Călinescu. La eveniment va participa și ambasadorul Statelor Unite Hans Klemm. Directorul executiv al Asociației Editorilor de Carte spune că la târgul din acest an cititorii vor putea participa și la alte evenimente speciale. Evident, evenimentele de la standul invitatului de onoare, ca în fiecare an, dar mai mult în acest an, pentru că Statele Unite reprezintă cultură care dă tonul la nivel mondial. De asemenea, ziua de 1 iunie, când copiii, pe lângă obișnuitele ateliere cu diverse personaje din cărțile preferate, vor avea ocazia și până pe 1 iunie, dar cu atât mai mult pe 1 iunie, să vadă cum arată o hartă a Bucureștiului de dimensiuni 3x3 metri cu principalele puncte de interes cultural, construită din piese tip Lego. Intrarea la Bookfest este liberă. Decizie importantă așteptată la mijlocul acestei săptămâni din partea Curții Constituționale. Judecătorii trebuie să tranșeze conflictul dintre guvern și președinte și să decidă cine numește și revocă procurorii în România, ministrul justiției sau șeful statului. Despre mizele și implicațiile deciziei Curții Constituționale ne spune mai multe corespondentul Europa FM la Parlament, Cristian Citre. Bun găsit! Miercuri, 30 mai, Curtea Constituțională este așteptată să decidă dacă există sau nu conflict juridic de natură constituțională între președintele României și guvern, generat de refuzul lui Klaus Iohannis de a o revoca pe șefa DNA, Laura Codruța Kövesi, așa cum a solicitat ministrul Justiției Tudorel Toader. O decizie prin care ar fi constatată existența unui conflict juridic de natură constituțională între șeful statului și guvern ar echivala cu transformarea președintelui Klaus Iohannis dintr-un actor cu rol decisiv în această chestiune, într-un simplu spectator care va fi obligat să semneze ca primarul deciziile luate de ministrul Justiției. Pe 10 mai, cele două părți implicate în conflict, Ministerul Justiției și Administrația Prezidențială, și-au susținut punctele de vedere în fața judecătorilor constituționali. Argumentele lui Tudorel Toader au fost că șeful statului nu trebuie să aibă drept de veto în privința numirii și revocării procurorilor șefi, precum și că motivul invocat de Klaus Iohannis în refuzul de a o demite pe Laura Codruța Kövesi, și anume lipsa de oportunitate, creează blocaj instituțional. La rândul său, consilierul prezidențial Simin Atănăsescu a explicat că Ministerul Justiției nu este o autoritate de rang constituțional, deci nu are cum să existe un conflict juridic între această instituție și președintele României. Dacă judecătorii Curții Constituționale vor decide în favoarea Ministrului Justiției, președintele Klaus Iohannis va fi obligat să o demită din funcție pe șefa DNA, Laura Codruța Kövesi. Ascultați știrile Europa FM. În Franța, președintele Emmanuel Macron va găzdui mâine o conferință sub egida ONU în încercarea de a găsi o soluție pentru criza din Libia. Situația continuă să fie instabilă în această țară din 2011, când a fost înlăturat de la putere Muammar Gaddafi. Dana Achim are detalii. Principalii oficiali libieni vor participa marți la discuții care au ca principală temă organizarea de alegeri, dacă este posibil, până la sfârșitul acestui an. Emmanuel Macron va conduce discuțiile prin care va încerca să-i determine să ajungă la un consens pe cei patru rivali de pe scena politică de la Tripoli. Prim-ministrul Fayez al-Sarraj, mareșalul Khalifa Haftar, omul forte al țării, președintele Camerei Reprezentanților Aguila Salahisa și pe cel al Consiliului de Stat Khaled al-Mishri. Aceștia ar fi fost de acord să semneze o declarație care fixează cadrul unui proces politic, care prevede organizarea de alegeri legislative și prezidențiale în Libia până la finele lui 2018. Angajamentul se va face în prezența reprezentanților țărilor implicate în acest dosar. Știrile Europa FM la final, vreme mai caldă decât ar fi normal în cea mai mare parte a țării, dar instabilă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 21 și 31 de grade, după orele prânzului în regiunile vestice și sud-vestice, în Carpații occidentali și meridional local vor fi averse, descărcări electrice și vijelii vor fi ploi torențiale, așa că în intervale scurte de timp se vor acumula cantități de apă mai importante și vor fi posibile căderi de grindină. O zi caldă se anunță în capitală cu cer variabil și o maximă de 29 de grade. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! CS Universitatea Craiova a câștigat Cupa României 2-0 cu FC Hermannstadt în finala jucată pe Arena Națională. Gustavo a deschis scorul în minutul 30 după ce sibienii din Liga a doua au avut primele ocazii importante, iar Mitrița a înscris în minutul 58 servit de Băluță. Aproximativ 20.000 de olteni au fost aseară în tribune, iar trofeul merge după 25 de ani la Craiova. CS Universitatea va găzdui în iulie, la o dată ce nu a fost încă stabilită, Supercupa României în compania campioanei CFR Cluj. Deținătoarea trofeului, Elena Ostapenko, a fost eliminată din runda inaugurală a turneului de la Roland Garros. Letona, care a învins-o în finala de anul trecut pe Simona Halep, a cedat aseară în fața ucrainencei Caterina Kozlova, numărul 66 WTA, scor 7-5, 6-3. Actuala ediție a Openului Franței a început cu alte două surprize. Venus Williams a fost învinsă de chinezoaica Qiang Wang 6-4, 7-5, iar Joanna Konta a fost victima Iuliei Putintseva. Meciul Alexandrei Dulgheru cu Cristina McHale a fost întrerupt de lăsarea întunericului la scorul de 1-1. Românca venită din calificări a cedat primul set cu 7-5, dar a egalat după un tiebreak. Decisivul se va juca astăzi după ora 14. Tot astăzi va debuta și Mihaela Buzărnescu în compania unei alte americanice, Venia King, iar Marius Copil va juca într-unul dintre primele meciuri ale zilei în turneul masculin de la Roland Garros, de la ora 12, cu italianul Cecchinato. CSM CSU Oradea este prima finalistă a Ligii Naționale de Basket Masculin. Bihorenii au învins-o pe teren propriu pe CSU Sibiu cu 71-61 și s-au impus cu scorul general de 3-1. Aseară, americanul Martin Gilbert Zino a marcat aproape jumătate dintre punctele echipei sale, 32. Cealaltă finalistă va fi stabilită de meci decisiv. CSM Steaua Exim Bank a egalat scorul general 2-2 după ce a învins-o la București pe campioana în titlu UBT Cluj 86-78. Câștigătoarea semifinalei se va decide miercuri la Cluj. Neașteptat de bună seară meciul din finala Cupei României dintre CS Universitatea Craiova și FC Hermannstadt, echipa din Sibiu, nou promovată de pe acum în Liga 1, a dat o replică foarte bună, au jucat fără emoții pe Arena Națională în prezența a 30.000 de spectatori, copleșitor. Pentru niște fotbaliști care până acum au evoluat în Liga a doua și chiar și pentru CS Universitatea Craiova, care n-a avut parte de meciuri atât de mari până aseară, au câștigat oltenii cu plusul de valoare care și-a spus până la urmă cuvântul. Dar nu știu de ce te miri așa, sunt echipe de Liga a patra care joacă pe Arena Națională și n-au emoții. Bine, da, adevărat. Bine, și ce știm de Mosala? De Mosala știm că o să meargă la Cupa Mondială. Ei. Ah, da, bravo. Și a anunțat măcar familia. Atât. Deci nici Sergio Ramos nu mai e ce era. N-a reușit să-l scoate din competiție prea mult timp. Nu i-a făcut fractură. Da, dar a fost un golan la faza aia. Da, a fost golan. Și vorbim, fost despre meciul de, vorbim de finala UEFA Champions League și despre gestul lui. Da, n-a fost golan numai la faza aia. Cineva, am găsit pe Twitter o filmare, mă rog, o înregistrare din timpul meciului, care a trecut așa mai... Nu s-au dat cine știe ce reluări sau... În minutul 49 i-a dat un cot în dinți lui Karius, de ăla a văzut stele verzi. Și crezi că de acolo n-a mai văzut de acolo n-a mai văzut mingea? Nu, acolo n-a mai văzut mâinile, că nu și-a văzut mâinile el. Dar o să le punem... Deci punem înregistrarea aia pe Facebook. Ioana, să pui și tu filmarea aia pe Facebook, pe pagina noastră, să vorbească lumea, să vadă cât de eficient este Sergio Ramos. Deci, un corner, Sergio Ramos se duce, bă, dar se duce direct... cu cotul în falca lui Karius. Asta cum se cheamă luptele alea? MMA, nu? MMA, Mixed Martial Arts. Mixed Martial Arts, bine, direct cu cotul în dinți i-a dat. E mult mai violentă treaba. Asta este treaba fundașilor, să știi, Vlad, până la urmă. Adică, din totdeauna, fundașii centrali... Când ajung în atac... Cu treabă. Nu. Eu știu, eu am crescut privindu-l pe Bumbescu. Păi și Bumbescu... Dar mă gândeam că s-au mai schimbat... Bumbescu și Iovan, dacă vorbim de de exemplu. Da. Pentru cei mai tineri dintre cei care ne ascultă, Bumbescu și Iovan erau jucători de fotbal acum. Niște ucigași. Deci erau doi fundași foarte mari echipei Steaua. Și când rămâneau singuri cu atacantul advers, dincolo de jumătatea terenului și acțiunea se petrecea în careul advers, atunci se înghionteau, mai călcau pe ăla. Că asta face fundașul central, întotdeauna încearcă să intimideze atacantul advers prin tot felul de trucuri murdare. Mai ales pe Karius. Acum sunt multe camere de luat vederi și e mai greu să... Nu, dar el lovește pe oricine, adică nu e... Dacă pe portar l-a prins, pe portar îl lovim. Hai să vă arăt ceva. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Every time I look, I see love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live